الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ أَبَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّا هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى واقعہ دا آدم علیہ السلام ذکر کئی دی سورہ طہٰ کی دیو خاص مطلب دا پارا چاو اللہ وی دیر نزان ساتے ذکر پیر سر دیر نقصان راضی انسان نخپل منزل نپاتش لکه آدم علیہ السلام نچیر شو نخپل منزل تا نرسید چې دا هغه په نیت کې کوم خبره وا چې ما ته داسې ژوند میلاو شوې چې موت ور سره نه وي او ما تداسی نعمت ملاو شوی چه زحمت و تکلیف ور سرنوی دید پار دا اونی نیخوراکو کو چیر دی که بدا کمالات پراتی ٹولو چه موت با پی انسان نرازی لوگا با پی نرازی تنده با نرازی بڑاپا بڑاوالی او پی نرازی داغا مقصد دغو او اغی تاو نرسید دار دی وجه نچیر شوی و چلا ما طویلی چی دیونی تا بننیز دیکی گی دا خبر ایڈو دا خیال نوتی وای رشی و حدیث کی مراغلیو اگد حدیثو چپا عالم ارواح کی اللہ رب العزت دادم علیہ السلام دا بدن نا دا طول اولاد راویستو چیغی کی جنتیانو مخکارو جہنمیانو مخکارو باغی جنتیانو کی یو انسانو لیدو چه آدم علیہ السلام تا دیر خیستخ کارا شو نسوالیو کو چه اللہ دا سوک دے پاکی اللہوی چه داستا اولاد کی داود علیہ السلام دے ویاربا تا دا دو مر سمر مقرر کرده نو اللاوی دورا یو سلویخ کالا و لزما دیو مر نور کا مورو پلاری پا اولاد خبا کی گی اللاو لور کرو کلچ دادم علیہ السلام و مر خلاص چو او د موت وخت راغی ملک الموت راغی نو آدم علیہ السلام ورته وی چې تلوار دی وکړه ملک الله زر کالو مر راکړ او غی کلا سلوی اخپاتی دی کنه ملک الموت و تووی چه سلویخ کالتا اخپل عمر نا اخپل زیل ورکڑی و آدم علیہ السلام داود علیہ السلام لا. حدیث کی رازی چه نسی آدم فنسیت ذریته چه دا آدم علیہ السلام ایر شنو دا اولادی ام ایری گنو پتاو لگی ده چه پا اولاد که ده پلار خویی ده پلار عادت پکی ابا ده آغا اولاد نی چه ده آغا خویی و عادت پکی نی ندل تاصل خبر نسیان ده ده ویاد ساتو چه آدم علیہ السلام ده ون نخوراک کرو نو په یې ربان دې کړو یې رشوي یو زګه قران وی چې فنسیا بیر یې شو نو دا نسیه به مونږ ځان سره ګرځو دیو زمونږ ارزه کې په کار راضي او خاص هغه ځای کې چې کم ځای کې آدم علی السلام ته نسبت د ګنا شوی د نافرمانی شوی نو بس دا نسیان بمونگ سرائی دا نسیه بیاد ساتو نو مونگ با پی دا لوی بوجنا ادلی گناه نبچ کیگو اگا لوی گناه داده چی پیغمبر تازمونگ دا خلی ناچره غلط نسبتو نخیجی قرآن پا قرآن سرزد کیگی چه قرآن خلق پا نور و کتابوز دکو نگا ٹول گڑ وڈ ٹول پیغمبران پا کی گنانگار کلو تو پل پلار پسی ام خبر اکڑی بیدبی اکڑا قرآن خو پا قرآن سرزد کی تفسیر خو دې لپاره یو بنده خواري کړی دا چې استاد عربی په یو لغت کې څه شک پیدا شي او مشکل شي نو هغه لپاره تفسیر وګوره تفسیر د دې لپاره نه دی چې هغه د قران حل کړی قران حل په خپل قران کړی دی الله وی ولقد یسرنا القرآن ما سان کړی دی تاسو یې ګرانه وای نزل ته خاص د دې مقصد د پاره ذکر کړه چې الله وی نسیان نزان ساته غفلت نزان ساته یاد کې چې وی مونږه ملائکو ته چې سجده وکړي آدم علی السلام ته فسجدوا الا ابلیس سجده وکړه ټولو په جمع باندې مگر شیطان تو نکړنو نو خلق ولا عذرونه پیش کړی چیرې هغه ته ګنا نه و او سجده زک نه کړی چې هغه وخت کې بیمارو طبیعت خنو چې نوس کړی ملار بول عزت وینا ابا هغه چورلټ انکار وکړو چې نکوما بلکه آدم علیہ السلام تیڑیر سپکی ہوئی چه ده تبا سجده کوما خطی تبا سجده کوما دیدی پا ما باندیو چت کن زده کمی زمانی ما حدی اوز پیدا شو لاس خبری چنن پا دنیا کی کیگی کنا د دې ډېر د پوخانه نقشه جوړه شوې ده ار روانه ده اصل او فسرینم لیکي قرطبي چې ابلیس ډېر مشرو معمر کنا سپین روبه د دنیا یو مشر چی آدم علیہ السلام نو جوانو خو پا موج کے او پا عروج کے او قدرتی وی دے بوڑا سڑی دا زوان با دیشی پا دا خو خپلا تیرا شوی کنا دیوی چی دیولی دا سٹو پنوی داوی گورا دا نو دی ابلیس اسی دا آدم علیہ السلام سرا ذاتیات پیدا شو دا اس گورا وس راغ دنیا تا دسنا خبر نه دی اوس پویږي نه او الله ول دمر له مرتبه ور کړان دا مرتبه مونږ له پکار و کدا دل له پکار و نو د بوډا وسره عینات پیدا شنو او که خبر را روانه ده اوس په دنیا کې چرته ډیر کم بای صحیح مسلمانان چری بادی مرض نہ بچی فقلنا یا آدم نوې مونږ چې آدم علی السلام ان هاذا عدو لک بشک دا مشار له بالبنان اشاره او توکل چې دان دی دیو پی جنا ګوره ان هاذا عدو لك تتما ویلو چې ولا تقربا هذه الشجر التمم د تګوتا ونه پګوتا کړو چې دا ده کنه او دلته د دشمن خیمه چې ان هاذا عدو لك دا ابلیس او دا شیطان دشمن دې استاهم ول زوجکان او استاد بی بی هم و تاسو باندې سود ناراضی تاسو باندې نعمت سود نه ده چې ما تاسو له نبوت درکړې ده ما تاسو له شرافت درکړې پټول مخلوقات باندې وګور ټول ملائکو سجده وکړه وغي اومنلا اغي د آدم علی السلام سمره تعظیم او احترام وکړه احترام وکنه اپد باندې زین شوا دته اونکا ته چې الله مالکم مقام راغلی اندغه بس دی کنه ته اوس د خدای نه نور څه غواړي چې پیدا د اور نه او اوسې په ملائکو کې چې هغه د نور نه پیدا دي نو دغه عزت د لبس دی کنه اذا من کلی که امام خپشه او د خلقونه اخو ډیره ذاتمن خلق د نجرګه راوستا استاد راوستا خلقو ته لغنه تاسو کو چته د خلقونه ولي خپه هغه وی دي زما عزت نه کوي یا مشرو پکې هغه یو استاد کدی نن نور عزت شته چې مونږ ټول درپسې یو نیتوم تړلې او ته د پیغمبر په مصلی ولاړې دور عزت خوې مردان کې کیرو پیرانګې دا هم نشتا وخوا بوجه تنو نور عزت سنگئی نیبلیس پا خپل عزت پوانشو آدم علیہ السلام سره وچ پوچه دشمنی جوڑا کڑا نو بس ددق وجه نا اللہ دا سکو راخکاره کرو رو او دا طول مرد پاره ملعون کو دا خپل رحمت نیو شاڑو اگر او شاڑو آدم علیہ السلام تاوی چتا یا تدل تا کیا دستازه دی او تا تا پدی که دیر مراعات او دیر سهولت حاصل لی چه دا دنیا کم مصیبتون دی نو آدل تا نشتا وی مونگا چه ایدم علیہ السلام انا ازا عدو لکا بیشک دا شیطان ستام دشمن دے استاد بی بیوم فلا یخرجنکما من الجنتی دا نور سو مطلب ندے او دا دی زین دے لری کئی کڑا دا لنغار فلا یخرجنکما انباسی تاسو دوارا من الجنتی دا دی جنتنا فتشقا ولی کچری تا اوتی نتبا تنگشی جن با دی تنگشی اسی بطو نبای یو بنای بیشمارا صرف دغا تکلیف بای خوا فتشقا ورمخ کی ویلی و نباسی تاسو دوارا او دل تیویلی فتشقا آدم علیہ السلام تا چتبا تنگشی یواز اغای یاد کرده ولی معلومی گی دا چه پریشانی ٹولا پا ناری نباندی تا تا پا دی جنت کی سمرا سہولت ندی ان لکا اللہ تجوع فیها ویشکا خاستا دا پارا پا دی جنت کی او دا فیدا دا چوگے کیگے بنا ولا تارا بلا دادا چی بربندے گے بنا جامع بدن انلری کیگی وانک لا تزمع فیها او ویشکا تبا پا دی جنت کی نتگے کیگے ولا تضحا انا بتا باندې نور لګي ګرمي بدی کیږي چې د انسان ست ضرورت ته ناټول ذکر کړ کنه او چې څومره دنیا کې مصائب دي نو هغه دادي لوګه مصیبت ته ټول خلق په منډه کړي وي جامه او کپڑے پیدا کول ضرورت ته او دغه سي تنده په بو په سي خلق زیه ډبه غږي غيو په لابل پلا کارانګي را پیدا کیه مصیبت څه کنه او دغه سي ګرمه تنظیم د انسان لپاره مصیبتونه د دنیا کې نو قران ذکر کړو نو نو کدی تاسو کوم مصیبت وې نو دا دروغ نه ني قران و تویل مصیبتونه دا صرف یو جنت ته چې هغه د دینه پاک دی هلته نه لوږه شته نه تنده شته نه د چانه جامې لري کیږي او نه زړیږي انا به کې ګرمي شته دی ځکه انور نشته کنه ګرمي خو د انور نه راځي د جنت ټول وخت داسې دی لکه د سبا د خطو نه تر نور خطو پورې دا جنت طول مر دے طول ہاں دا سوال سوک نشی کولے چولے التبا خوراک نکی سوک التبا اوبنس کی لبا تو دنیا آغا مشروبات آبا نہیں ہو او کپڑی بنا بدلی چکمی خوخی جواب دارې چل تکي خوراک کینو دی وې نه چې وګې شوي دی نه لوګا نشتا بلکې دې د پاره به کوي چې د خوراک په خوند پوښي چې دا روړې څنګه خوګه ده دا خوخ څنګه خوګه ده دنیا کې خمون نه پوښي بس دغه فائدہ ده چې هغه لوګا په بنشي او هغه تند ماته شي نور د روډه په خوګوالی دوبو په خوګوالی باندې ته جنت کې پويو او دا غسه ته کپلو خو پکې سوال نه پیدا کی ولیکن د دنیا دې مصیبتونو په شانته خو باندې کا نه خا دا دومره سہولتونه آدم علی السلام ته حاصلو الله رب العزت یو پلمون ته داخی قران عجیب کتاب دی تب عقل خوځي او داسې سوال به پیدا شي چې هغه به چاله حل نورځي هغه دا دی چې الله رب العزت وتوي چې دلته اوسه تا ته په دې ځای کې هیڅ تکلیف نشته کنه تا دنیا ته بیا سره راکوځو چې په مصیبتونو کې او په مشقتونو کې مبتلا شو دا اوس یو سوال دی او دا ارسو کول شي ښه که په دینی اداره کې په دنیوي اداره کې او بریټیش وی خواغم وی چې ول دا وګوره تاسو قران کې راځي چې ول الله غته وی چې بس اوس او دا ستاسو دی ا دې کې هیڅ تکلیف نشته دی ابي را کوز کو چې دا ولي وای ته په دې نه پوي کنه دې کې د الله حکمت او چې جنت دا ډېر په ګرانه ملاویږي ځکه چې الله جوړ کو چې څه د دنیا مصیبتونه او سختې وي غمونه او پریشانې وي لوګې تندې وي نو هغه په د پاسه ورواچو نو جبرئیل علیہ السلام ته وی چې لار شاه د جنت سیلو کان چې هغه واپس راغې نو هغه وی چې الله زه خو ډیر خسته ده په خله خبر چې دې تاسو کراشي ځکه دې مصیبتون تبسو غاړک دی د دنیا دې پریشان ہوتا او دې غمون ہوتا او دې مشکلات تبسو غاړک دی چې دا به کراس کوي نو اله به جنت ته راځي نو هیڅوک نشي را دی به خوشې پروت دی الله رب العزت یې مونږ ته صفات وکړه چې زمونږ ته شوق پیدا شي او که هر څومره تکلیفونه دي نو مونږ یې برداشت کولی شو خو چې مونږ ته دا سهولت حاصلی چې د اوبو تکلیف نه وي د اوړو تکلیف نه وي د کپڑے تکلیف نه وي د ګرمې د انتظام نه بچیو یا خدای مونږ بهر سکو چې مونږ ته دا ځای حاصل شي نو که الله رب العزت مونږ ته دا صفتونه نه وې کړې کنه نو مونږ بیا د امنډ جمعتون ته سره والې په سړ ځای په ګرمې کې خدای مونږ د جنت صفتونه واورې د نو سوای چې کار څنګه یې خدای ځای به ګټو از خپل پلار د میراث به حاصلو دا مطلب او زمو کې ته خو ذکر اكوس کو چې الله وعده کړی و چې انی جاعلن فی الارض خلیفہ اے ملائکو زه په زمکه کې یو خلیفہ پیدا کوم نه نو ویلی نو خو د خپل وعده خلاف نه کوي نو دی ولی یو سبب جوړ کو چې دیونه نه بخوراک نه کوي او کو دی کو نبی استاد زمکه دا مراکو ذکر نو هر کار کې الله حکمت یې خپل وادي پوره کوي دا یو زیدان دی سور زینو کې دا صفاتونه د جنتونو کړی دي اخري سټوله په دې لګېدلې ده فوسوسه اله شیطانو وسوسه کړه آدم علی السلام ته شیطان قال یا آدم دا وګور شیطان وسوسه تا ها د چې صورت ابراهيم کې راغلی وو چې قیامت کې وخلق راځي ما شي دې بده ور پسندک کې ناستیو هغه به توي چې مونږ خو دې تبا کړو و زمونږه ستا پوس نشي کولې نا به توي چې ما کان علی علیکم من سلطان سما پتا سبحان دې زورو ما در باری ڈانڈر آغستی وان ما در مرین نیولی وی الا ان دعوتو کم فستجبتم لیم ما دعوت در که تاسو قبولتی آو کلا دا دعوت تکنه خوا آدم علیہ السلام لی عمر کلو دوم وی وی اے آدم علیہ السلام خپکیگم در باندی زکا تابا اللہ دی جنت نو باسی اتو مشکلاتو کی رازی موت بوم تاباندی رازی مرض بوم رازی ار قسم نزوت یوون خیم چی داغین خوراکو کو باز دی طول نبخلاص هل ادلکان ایا اخیم تاتا علا شجرت الخلد دا سیوونا چی اغونا دا میشوالی دا و ملک اللہ یبلا او دا سی بادشاہی چی اغبا نزلی گیم طول مرو بادشاہی کن پینزک علا بنی و ملک اللہ یبلا طول مرو بادشاہی دا تخیم اغا داونا چی دین خوراکو کنو نو دو تا وسوسو کړه دو تا سوګندو کړه الله په نوم باندې سوره عرف کې راځي او د آدم علی السلام هغه خبره د خیال نه وته و چې ګنه ځ الله منه کړي مده دینه نو ځکه د شیطان په خبره پسې لاړ د یری د وجنه دا یوازې د وسوسه نه و یره سره مرګري شی وخه فاکلامنا دوالو خوراکو کو داغی ونینا فبدت لهما سوآتوهما خکارشو دی دوالو تا خپل حیا و دی عزت بدنونا اغی خپل بدن نو لی دلی دی نور جامعی وی پا جنت کی اغی سا خبرو چی زمونگ پا دی بدن کی دمرا کار دی چی طول و رض با دی نبیا فارغا نشنو شیشه با امزان تا نیولی لگیا با یو ترلس و بجو پوره غیس خبرو چه دی که دوم را کار ده چهر وقت بل صفایی کئی یو دا با کئی دا داو چه جامعه تلر شوی وی کاتنو خبر شو چه دی بدن که خودی رای بونه دی دی که خودی را کمزور ای دی او بیا خاص کر چ خوراکو کې نزان لاو بیا زم جوړ کنا دا کار پکډیر ګران جنت خو دا زینو مخامخه به دنیا ترا کو زیدنو انور کتابونو چې په خاص لیکلو کنا ټول دروغو دا داس ظالمان خلق دي کنا خپل مور او پلار به عزت کوي پس کارشو دی دوالو تا خپل بدنونا و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة شورو شو چی تپلی بے پخپل بدنونو باندی اغا پانی دی جنتو دوار خطای پوخ کے وی سڑی اربوٹی تلاسا چی کنا چو بے واخلی دو پانو بانداغی بدنونا نپٹی دو خداوی دے انسان فطرت تے چی دے پخپل بی عزتے دیر پریشانی او پخپل بی حیائے دیر پریشانی او دے فطرت کے اللہ دا چولی دا چی تب ازان پٹ ساتی پردہ بکے ستر بکے دیو جن کتابونو لکلی دی چی کم دے که انسانانو کنا انخونو دیلی دیلی خدای در آتا نخی جامل رکڑی دا نو دا غی انسانیت وی مسخ شوی دی اسی بے شکل دا انسانانو ای خواہ دا زنگل دا جانور دی سنگ چی دا غی اجت نشتا کپلو مپلو تا نو پاختر که نو دا غصی دا دی انسانانو وی دا دیو مغی انسانیت مسخ شوی دی جانور تی نجوڑ شوی دی دا چان خب پوراو دا چان دا سنیم و نیمو رو رو پس روان دی کنا اداغ حد تباو رسی چی بس جامعی بازان نلری کنو نخو اللہ رب العزت زکا بیا اعلان کرو چی آبانی آدم لا افتننکم الشیطانو اے اولاد دا آدم علیہ السلام تاستو اما تا شیطانم گوری پریدینا بیزتا کئیم جامعی دن لری کئی کما خرج ابویکم من الجنت ينزعن ما لباسهما څنګه چې تاسو مور او پلار معاف نکړل او دا غینې د نور غ جامې لري کړې مستان د بازار جامې د مالو چې دالري کینو نو دا خبر رښتیا شو کنه عربو چې بعد جاهلیت په وخت کې طواف کوو د بیت الله نه نرسو به وغورځول جامې به وغورځولې ولې دې شیطانو طویلو چې په دې جامو کې تاسو کم کم کارونه نه وکړي نو په دې کې بوز د خدای د کوره چا پیر ګرځي ناغي وي زمون څه کار دی نو یې باد به په لګې دو اجامي یو ورزولې هغه کار و سره وکړه الله مې نکړو چې خیال کوي او بس په دې غفلت او نسیان راغې نو قرآن موږ د دینه مې کوي چې ځان ساته غوري او د دینه د نسیان نه ځان بچکول رستو بوي دا صرف په قران باندې دی ښا دا قران الله دې ته پار راولېګو چې انسان د ډیرو غلطو خطایو او د ډیرو بیزتو بی حیاو نه بچکی نو چې چا دا لاس کې غسته دی نو الله رب العزت یې حفاظت کوي الله به پردا شي چې چا سره دا کتاب نشتا نو بیزت شو بی حیا شو الله دې هر مسلمان دې بی حیا نه اوساتې اخر دعوانا.